Na, szia. Na, szélesen. Még kint maradtam, hát, amíg valamit eladok. Már ma nem én olyan jó, mint ment. Ti mit csináltok? Beszélgetünk a... Itt van a Dórika meg a Fákom. Ja. Beszélgetünk ők. Többiek nincsenek? Többiek elmentek vásárolni. Ja. Pedig Dani, még elment dolgozni. Aha. Hát, jó van. Hát én is azon gondolkozok, hogy azért majd nem sokára megyek, de hát nem annyira, most elég sok világ kimaradt meg. Hát jó van, már mindenki előre vásárolt, gondolom, nem az utolsó pillanatra hát adja meg. Szerintem is akkor az véget. Na jó, leteszem akkor, na szédesanyám akkor. Szia. Szia.